0%. Ceny tu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 maja, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To powstanie zakończyło się sukcesem, a było ich niewiele. Mija 100 lat od wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Jest potwierdzony przypadek indyjskiej mutacji koronawirusa. Lekarze ostrzegają, może nie być jedyny. Pojutrze ruszają matury w reżimie sanitarnym. Powstańcy śląscy pragnęli polskości tak bardzo, że gotowi byli oddać za nią życie, mówił oddając hołd bohaterom na Górze Świętej Anny prezydent Andrzej Duda. Dziś mija 100 lat od wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Jak podkreślał prezydent, polska tradycja przetrwała na Śląsku stulecia obcego panowania. Polski na tej ziemi nie było przecież od ponad 600 lat, bo Śląsk od ponad 600 lat nie był polski. A jednak przez te wszystkie lata polskość w tych ludziach trwała. Przecież Alfons Zgrzebniok, dowódca dwóch powstań śląskich, żeby mógł chodzić do gimnazjum, musiał się specjalnie uczyć niemieckiego, bo go nie umiał na tyle. Tak go w domu wychowano. Prezydent zdecydował o przyznaniu Alfonsowi Zgrzebniokowi Orderu Orła Białego. Trzecie powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja. Podobnie jak dwa poprzednie, miało na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Zakończyło się sukcesem. Symbol dumy i jedności narodowej. Polacy w całym kraju uczcili dziś Dzień Flagi. Z tej okazji na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W ceremonii wzięli udział też przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Jak podkreślał szef MON, z biało-czerwonymi barwami na ramionach polscy żołnierze niosą pomoc m.in. podczas walki z pandemią. Bądźmy wdzięczni i szanujmy żołnierzy Wojska Polskiego, gdyż to oni stanowią o naszym bezpieczeństwie. Bądźmy dumni z biało-czerwonej. Szanujmy barwy narodowe nie tylko 2 maja, w dzień święta flagi państwowej, ale na co dzień. A jutro 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało specjalny serwis poświęcony historii tego rewolucyjnego dokumentu. Opowiadano o tym, jak doszło do uchwalenia pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie. Jak podkreśla marszałek Sejmu Elżbieta Witek, mimo że Polska zniknęła z mapy Europy zaledwie 4 lata po uchwaleniu konstytucji, dla Polaków stała się drogowskazem. Rzeczpospolita wprawdzie nie zdołała uratować niepodległości w obliczu agresji bezwzględnych sąsiadów, ale potomnym pozostawiła jasny, jednoznaczny legislacyjny drogowskaz. Przyjęte w 1791 roku rozwiązania o charakterze fundamentalnym i uniwersalnym są respektowane do dziś. Serwis jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Indyjski wariant koronawirusa został potwierdzony w Polsce. Wykryto go u polskiego dyplomaty ewakuowanego z Indii. Od tygodnia on i jego rodzina przebywają w szpitalach zakaźnych w Warszawie. Zdaniem byłego głównego inspektora sanitarnego doktora Marka Posobkiewicza, to może nie być jedyny przypadek tej mutacji w Polsce. Tak naprawdę nie można wykluczyć tego, że ten wariant już wcześniej mógł się pojawić, bo koronawirus pokazał przez ostatnie kilkanaście miesięcy, że nie straszne mu są żadne granice. Ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Do tej pory wykonano w Polsce prawie 12 milionów szczepień. Jutro ostatni dzień akcji. Zaszczep się w majówkę. Bez egzaminu z przedmiotu dodatkowego i bez egzaminów ustnych. Tak będzie wyglądała tegoroczna matura. Ci uczniowie, którzy ze względu na kwarantannę lub izolację nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, będą mieć wyznaczony dodatkowy termin w czerwcu, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Zdarzały się takie sytuacje, że zdający rozpoczął zdawanie egzaminu maturalnego na przykład w maju, przystąpił do egzaminu z dwóch przedmiotów, a kończył zdawanie tego egzaminu w czerwcu, bo wydarzyło się coś, co sprawiło, że był skierowany na kwarantannę bądź był w izolacji i nic tutaj nie stoi na przeszkodzie. W tym roku będzie dokładnie tak samo. Matury ruszają we wtorek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro nadal mało majówkowa pogoda, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Od 5 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Opolu. Trójka.

Tak pięknie, och, tak pięknie zamykał się ten trzeci studyjny album Björk pani Brzozy, Homogenic, wydany w 1997 roku. Dziesięcioutworowy w tej wersji klasycznej, oczywiście jak zwykle wersja japońska, dodatkowe 6 utworów i tam wspaniała absolutnie Sod Off, i Mature, i So Broken, i Yoga w 2 remiksach. Ponieważ świętujemy troszeczkę 23-lecie wydania albumu Masywnych, Mezzanine, 20 kwietnia, przypominam, 23 lata minęło, i sięgamy po Bryston Sound, i sięgamy po trip-hop, i nie tylko, jak pokazały ostatnie 2 godziny, to ja teraz Państwa zabiorę w podróż singlową w remiksie Alpha Mix Inertia Creeps Massive Attack. Slowly, moving up slowly, inertia keeps. troszkę powolutku zwalniać będziemy do północy. Ale delikatnie, delikatnie postaram się Państwa nie uśpić całkiem. Alpha Mix, Inertia Creeps i Massive Attack. W 96 roku zastanawiałam się, po który album Owieczki sięgnąć. Pomyślałam, że jednak ten debiutancki będzie najlepszy i wcale nie zagramy z tego albumu ani Góreckiego, ani Closer. Tylko Trans Fatty Acid. I see fear. 30 września 96 roku. Ten album nam się naprawdę, przynajmniej mi, objawił. Owieczka Lam i tytuł albumu też Lam, bo to debiut. Państwo wybaczą, ja się troszeczkę wytłumaczę, dlaczego na przykład Radio Głowi dzisiaj w ogóle w naszym zestawieniu końcówki lat 90. się nie pojawiają, a to dlatego, że w najbliższym, a może nie w najbliższym, ale w którymś z najbliższych spotkań po zachodzie słońca będziemy sięgać po ich muzykę. Przeglądowo nawet bym powiedziała. To jeszcze jeden utwór z Owieczki. Portishead dokładnie to samo. Także proszę wybaczyć, ale w czwartki się widzimy po 21. You're gonna feel the wind at your heels, you know. You're gonna feel a sparkle in your step. Everything will touch you in a different way, yeah. Let it come, soon come, let it come. 'Cause I'm gonna make you feel lighter than the air above. Let me breathe it into you. Let me breathe it into you. Let me breathe it into you. to Happiness. Owieczka, czyni Lom i debiutancki album z 96 roku. Dwa utwory, no proszę, jednak się udało. Trans Fatty Acid i God Bless. Państwu bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które dzisiaj poschodziły. Pomimo tego, że jednak, że mamy maj, nie listopad, nie, ta pogoda za oknem, nie. Mamy maj, to jednak państwo piszą, co mnie bardzo cieszy i na przyczajonej i na ciemną stronę, jest ciemna strona mocy w Trójce na grupie naszej, na znanym portalu społecznościowym. Nawet kilka komentarzy się pojawiło na naszym trójkowym Facebooku, co również mnie cieszy. No i adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Obiecywałam w tym tygodniu i obiecywałam nawet dziś, że spróbuję sięgnąć do Cocteau Twins. W 96 roku ostatni ich album studyjny, który nagrali, Milk and Kisses, grał nam w odtwarzaczach, w kaseciakach nam jeszcze wtedy grał, tak naprawdę. Ale ja bym chciała sięgnąć pod ten mój najbardziej ukochany z 84 roku, czyli album Treasure i Pandora. We'll be right back. Ach, cudowna i wspaniała Elizabeth Fraser, jej absolutnie cudowny sopranowy głos, bez którego, jak wiemy, album Massive Attack Mezzanine brzmiałby zupełnie inaczej, chociaż śpiewa tam tylko w trzech utworach, to jednak nadaje ton i wspaniale wyrównuje klimat. Cocteau Twins i utwór Pandora z albumu Treasure. I tak, ależ oczywiście, bo jesteśmy koniec lat 90., nie mogłabym zapomnieć o takim jednym zespole, szczególnie, że on z Islandii, prawda? Augetisbyrjon, czyli dobry początek po islandzku. Rok 99. Nisvefen Englar. get you. rok. Prawie w całości Państwu odtworzyłam ten utwór, bo on 10 minut 4 sekundy ma oryginalnie na płycie, ale właśnie rzadko w radiu, kiedy jest grany w całości. A jeszcze do tego to intro, które album rozpoczyna, minuta 36. To cudowności, ale to w innym naszym spotkaniu. Teraz już pięknie nam wchodzi pod skórę ten bas i wszyscy już wiedzą, że znowu wracamy do albumu Mezzanine Massive Attack, który właśnie utworem Angel się rozpoczynał. I od tego utworu wiele osób zakochało się w masywnych. Dwa utwory nam pozostały do końca naszego spotkania. 13 minut do północy. Angel i Massive Attack, który otwiera album, Angel, który otwiera album Mezzanine. Zakończyliśmy odsłuchiwanie trip-hopowe po ciemnej stronie mocy, troszkę wróciliśmy do korzeni i tak chyba będą wyglądać te nasze spotkania po ciemnej stronie mocy, przynajmniej te najbliższe. I Angel, pomyślałam przed momentem, który co prawda nagrany w tempie 108 bitów na minutę, ale tak cwanie bym powiedziała nagrany, że ma się wrażenie, że on ma 60-80 bitów na minutę. Czyli w rytmie bicia serca tego, które lubimy najbardziej po ciemnej stronie mocy. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękujemy za to spotkanie. 705. wydanie audycji Ciemna Strona Mocy. No i raz jeszcze Połamanie łówków wszystkim maturzystom życzę. Massive Attack, Inertia Creeps, State of Bengal Mix. Do usłyszenia w czwartek po 21:00.